τελείωσε. Τελείωσε. Πάει και το θέμα των υποκλοπών. Άρα, συμπερασματικό, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες από τη Βουλή, κλείνει το θέμα και το πώς μοιράστηκαν τα λεφτά ή πώς θα μοιραστούν του Ταμείου Ανάκαμψης. 72 δις δεν είναι τίποτα. Αλλά και το θέμα των υποκλοπών. Το είπε χθες, έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Βιάστηκε να το βγάλει το συμπέρασμα. Θα έλεγε κανείς ότι ήθελε να το κλείσει το θέμα. Και το συγκεκριμένο θέμα εδώ και καιρό προσπαθούν να το κλείσουν με διάφορους τρόπους, είτε με τους δημοσιογράφους που λένε κουράστηκε ο κόσμος, είτε με άλλους τρόπους, με κάτι προσκόμματα που βάζουν σε επιτροπές, είτε τώρα εδώ, επειδή είπε μια μπαρούφα η κυρία Φωτίου χτες, Θεανό Φωτίου, που νομίζω σήμερα, αν περάσετε από την Κουμουνδούρ, μπορούν και να την έχουν κρεμάσει από κανένα μπαλκόνι. Γιατί πάνω που ήταν στριμωγμένη η κυβέρνηση με αυτό το θέμα, πετάει η Φωτίου το γνωστό αυτό που είπε χτες, θα το ακούσουμε τώρα. Και γύρισε τελείως το παιχνίδι επικοινωνιακά πάντα, γιατί ουσιαστικά δεν γυρίζουν τα παιχνίδια έτσι. Η κυρία Φωτίου λοιπόν χτες στη Βουλή τι είπε και ανάγκασε τον Άδωνη να κλείσει γρήγορα το θέμα. Όταν ας πούμε στα όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να μην το ξεχνάμε και το Ανθεκτικότητας, πάτε να το διασπαθήσετε σε ημέτερους και όταν γι' αυτό το ταμείο γίνονται όσα βλέπουμε αυτές τις μέρες με τους επιχειρηματίες οι οποίοι μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι ακριβώς στο πώς μοιράσατε το χρήμα και σήμερα αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα ένα παρά ένα στις υποκλοπές, διότι ακριβώς είσαστε οι άνθρωποι που το θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με το που πάνε τα 72 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι όλη η ιστορία των ημερών. Fiesta la Victoria sempre. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Για τα στελέχη μιλάει του ΣΥΡΙΖΑ. Όντως είναι ρόδες στην καλύτερη περίπτωση. Η ποιότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς. Το είχαμε καταλάβει και όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάθε μέρα μας έδιναν πάρα πολύ υλικό. Υπουργοί, όχι ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι καλύτερα τα πράγματα, απλά δεν πολύ μιλάει η κορυφή. Ή από κάτω, όταν μιλάνε βουλευτές, βουλευτίσκοι, πολιτευτές, στελέχη του κόμματος, πάντα ζωγραφίζουν. Τώρα, στα χρόνια του Μητσοτάκη, το συνηθίζουν ακόμη και πολύ ψηλό βαθμά. Εκεί που είναι λίγο στριμωγμένη η κυβέρνηση, να του χαρίσουν ένα δώρο. Να, όπως έγινε χτες αυτό με τη Φωτίου και αναγκάστηκε και ο Άδωνης να κλείσει το θέμα άρων-άρων των υποκλοπών και να ευχαριστήσει την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, μόνο ευχαριστίες μπορώ να σας δώσω. Κύριε συνάδελφε, ακούσατε είπε προηγουμένως η κυρία Φωτίου ότι οι επιχειρηματίες δεν είναι ευχαριστημένοι με το πώς μοιράσαμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ και επειδή δεν είναι αυτοί ευχαριστημένοι, γι' αυτό βγάζουν τα λεγόμενα σκάνδαλα των υποκλοπών. Μόλις επιβεβαιώσατε όλη τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πολιτική μας επιτροπή. Και μόλις ακυρώσατε όλη την προπαγάνδα ότι εμείς κάναμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φωτίου, τα ακυρώσετε με το επιχείρημά σου. Άρα, διαχειλαίων βουλευτού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει και το θέμα των υποκλοπών και το πώς μοιράζουν τα λεφτά. Τελείωσε. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Μπράβο! Και έτσι λοιπόν από το κλειστό πια και ανύπαρκτο θέμα των υποκλοπών περάσαμε στο άλλο θέμα που είναι η μάχη με τα συμφέροντα. Γιατί από προχθές έχουμε ένα πόλεμο, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά των συμφερόντων. Το σάλπισμα δόθηκε στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος που είπε εκεί ότι δεν μασάνε και τώρα εδώ ακούσαμε ότι έχουν και μια διαχρονική αντίληψη και δίνουν μια διαχρονικά μια μάχη κατά των συμφερόντων αλλά δεν είναι ο μόνος. Με την ευκαιρία θυμηθήκαμε ότι όλοι όσοι έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, οι πρωθυπουργοί τα τελευταία 20 χρόνια έχουν λιανίσει τα συμφέροντα, τα βάζουν κάτω τα συμφέροντα και τα κοπανάνε αλίπητα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν συμφέροντα σε αυτόν τον τόπο, παρά μόνο τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, τα οποία υπηρετούν. Τα άλλα συμφέροντα, τα τελευταία 20-30, για να μην πω από το Πολυτεχνείο και μετά, από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτόν τον τόπο. Να θυμηθούμε λίγο τι μάχες έχουν δώσει όλοι αυτοί. Πρώτος ο Σιμίτης. Όσο βάζουμε κανόνες, κάποιοι χάνουν. Τόσοι χάνουν βεβαίως, δεν τους αρέσει. Αλλά δεν μας νοιάζει. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τα συμφέροντα. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Ο Σιμίτης εδώ, όλοι θυμόμαστε επί των ημερών του τι ακριβώς είχε γίνει. Πόσο είχαν στριμωχτεί, πόσο είχαν δεινοπαθήσει τα συμφέροντα. Τα περισσότερα από αυτά φύγανε από τη χώρα. Δεν είχαν ούτε να χτίσουν, ούτε να κάνουν δρόμους, ούτε να φτιάξουν εταιρείες ηλεκτρονικών. Τίποτα απολύτως. Πείνα. Έβγαινε στις γωνίες και ήταν οι επιχειρηματίες, τα συμφέροντα. Επειδή ακριβώς είχε ο Σιμίτης και όλη η κυβέρνηση εκεί, με Τσοχατζόπουλους, Παπαντονίου και τα υπόλοιπα καλά παιδιά, είχαν το ανοιχτό μέτωπο με τα συμφέροντα. Μετά ήρθε ο Καραμαλής. Τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα γεννήθηκαν μέσα από νοοτροπίες που έκαναν τη διαπλοκή καθεστώς, που έκαναν τη διαφθορά καθημερινή πρακτική. Δεν πρόκειται ούτε να χαριστούμε σε κανέναν, αλλά ούτε και να κουραστούμε από αυτή τη σύγκρουση. Αυτό θέλω να είναι σαφές. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Δεν είχε γίνει τότε με τον Καραμάλη. Υπήρχε συμφέρον που είχε πάρει κανάλι. Για παράδειγμα, και το είχε ανοίξει μια νύχτα, ή άλλα συμφέροντα γενικώς. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Δεν έχουμε να θυμόμαστε, δεν υπάρχει βίντεο. Άρα δεν υπάρχει συμφέρον. Ό,τι είχε απομείνει από τα αλήπητα χτυπήματα του Σιμίτη και του Καραμαλή, ήρθε και τα αποτελείωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όταν συγκρούομαι με διάφορα συμφέροντα να μιλάνε για παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου. Πρέπει να παραιτηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Προφανώς δεν είμαι βολικός. Προφανώς δεν είμαι του χεριού κανενός και προφανώς δεν με θέλουν να έχω αυτή την ισχυρή και δυναμική και ανεξάρτητη φωνή. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και μετά είχαμε μπει ήδη στα μνημόνια, να θυμίσουμε, που τα συμφέροντα επίσης δεν θέλανε τα μνημόνια, γιατί πέρασαν πολύ άσχημα τα συμφέροντα στα μνημόνια. Τριπλασίασαν, τετραπλασίασαν, δεκαπλασίασαν τα κέρδη και τα έσοδά τους, διότι όποτε υπάρχει κρίση. Αυτοί που βγαίνουν ωφελημένοι, τα συμφέροντα εδεινοπάθησαν και με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ας μας πει τότε η διαπλοκή ποιον θέλει για πρωθυπουργό, να μην κάνουν καθόλου εκλογές. Επενίσσεστε ότι όλη αυτή τη συζήτηση την υποκινεί η διαπλοκή. Κοιτάξτε, είναι μια απαξίωση και μια διακομόδηση της δημοκρατίας το να έχει γίνει μεγάλο θέμα κατά πόσον πρέπει ή όχι το δαχτυλίδι να το δίνει ο λαός. Μπρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Τα συμφέροντα και πώς και ποιος θα επιλέγει και με ποιο τρόπο τον πρωθυπουργό, την ηγεσία, την πολιτική. Μετά τελειώσαμε με το πρώτο, δεύτερο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν ούτε το πρώτο, δεν θα μας έβαζε ποτέ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το έχει υποσχεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά δεν θα ερχόταν ποτέ το δεύτερο μνημόνιο, το έχει υποσχεθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Και μετά δεν θα ερχόταν ούτε μία στο εκατομμύριο το τρίτο μνημόνιο. Και άρα και τα συμφέροντα που ακολουθούν το γνωστό μοίρασμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει σήμερα ότι δεν συγκρουστήκαμε με τοπικά πολλές φορές και χωρίς να φοράμε κράνος με τους κατεστημένους θύλακες της διαπλοκής και της οικονομικής εξουσίας στον τόπο μας. Μπρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Από εκεί τους έμεινε ότι δεν φορούσαν το κράνος. Φάγαν τα χτυπήματα στο κεφάλι και να τα αποτελέσματα. Βγαίνει Φωτίου, βγαίνει ο Πολάκης, βγαίνουν και διάφοροι άλλοι κατά καιρούς και εκεί που είναι στριμωγμένη η κυβέρνηση την κάνουν, τη διευκολύνουν με κάποιο τρόπο. Και ο τελευταίος που έδωσε και δίνει, είμαστε τώρα μέσα στον πόλεμο, μάχη κατά των συμφερόντων, είναι ο σημερινός. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Κότυρο! Ορίστε κύριε. Για δες στο ψυγείο παιδάκι, μην έχει περισσέψει καθόλου σαλαμάκι. Όχι κύριε, το φάγατε χθες όλο. Ορίστε κύριε. Φέρε με ένα ουίσκι. Εδώ η ηχητική τεκμηρίωση ντοκουμέντο του πώς δίνεται η μάχη κατά των συμφερόντων διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. κυβερνήσεις τέτοιου τύπου χωρίς συμφέροντα να υπηρετούν δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν και σε καμία χώρα του κόσμου. Πόσο μάλλον σε αυτόν εδώ τον γιδότοπο, όπως πολύ ωραία τον αποκαλούμε. Είναι ο Πέτσας το πρωί στο Ωμέγα, Υπουργός Εσωτερικών, και τον ρωτάει ο Χασαπόπουλος για ένα νέο νομοσχέδιο που φέρουν για την ΕΕΠ να χυθεί φως, να είναι πιο σωστές οι παρακολουθήσεις, να μπορεί να μαθαίνει κάποιος γιατί τον παρακολουθούν σε 3 χρόνια ή μπορεί και σε 4, όχι τώρα άμεσα, που δεν θα έχει και αναδρομική ισχύ. Άρα ο Ανδρουλάκης δεν θα μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν και διάφορα άλλα τέτοια μαγειρέματα και στάχτη στα μάτια, γιατί οι δουλειές αυτές γίνονται πάντα τη νύχτα και στα υπόγεια. Παρ' όλα αυτά φέρουν ένα νόμο για να δείξουν ότι τους νοιάζει και ενδιαφέρονται για τη διαφάνεια τάχα μου της όλης ιστορίας. Τον ρωτάει λοιπόν ο Χασαπόπουλος και απαντάει ο Πέτσας. Γιατί τώρα η αντιπολίτευση σας λέει ότι εσείς έρχεστε με αυτό το νομοσχέδιο να νομιμοποιήσετε όλα αυτά τις παρανομίες που έγιναν με τον Δημητριάδη. Δεν νομίζω. Να νομιμοποιήσετε όλα αυτά τις παρανομίες που έγιναν με τον Δημητριάδη. Δεν νομίζω. Το σκέφτεται λίγο, δεν είναι και σίγουρος. Στην αρχή λέει μήπως είμαστε ικανοί να κάνουμε και τέτοια. Μόνο τέτοια κάνουμε. Αλλά λέει δεν νομίζω, ήταν πολύ ωραία η απάντηση. Σαφέστατη, με το πάθος και την αποφασιστικότητα που διακρίνει ένας τέλεχος που πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται από κάτω. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν τα γνωρίζει και δεν τα πιστεύει όταν τα μαθαίνει. Πέφτει από τα σύννεφα όταν μαθαίνει διάφορα που γίνονται γύρω στο περιβάλλον του. Για θέματα κυβερνητικής πολιτικής, για κομβικά θέματα, και αυτός που δεν γνωρίζει διαχρονικά, τουλάχιστον τα τελευταία 3-3,5 χρόνια, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021, και ενώ ήταν ακόμα Ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω. Ούτε και εσύ πρόσεξες, Λαζάρου. Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας για τον κύριο Φουρθιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Πολύ νωρίτερα από την παράδοση της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρουγλέ, δεν μιλάγαμε. Ναι, βέβαια, μιλάγαμε. Ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τον κύριο Λιγνάδη, ούτε κατόψεν. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσίπρας σας κατηγόρησε ότι όχι μόνο κρατήσατε αλλά αναβαθμίσατε πρόσωπα που εκείνος εξεδίωξε από την πυροσβεστική μετά το μάτι. Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική? Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε. Στον κύριο Κολοκούρη και στον κύριο Τσουβάλα. Εγώ τώρα δεν σας είπε ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Γίνονται από ποιον? Να το... Δεν το γνωρίζω. Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδική Άρογλου. Είχαν πάει όλες μαζί στην παραλία, στην εκδρομή του σχολείου και δεν έβλεπε μία την άλλη χωρίς να δούνε τα βασικά πράγματα. Εδώ ο Πρωθυπουργός σε ένα μαζεματάκι από αυτά που δεν γνώριζε, όπως μας τα έχει καταθέσει ή στη Βουλή ή σε συνεντεύξεις. Κορυφαίο όλων είναι αυτό του Γεραπετρίτη, που λέει ότι δεν γνώριζε ούτε κατόψιν το Λιγνάδη. Και έχουμε δει όλο το βίντεο που είχε πάει. Δεν λέω ότι η επαφή μπορεί να τεκμηριώνει διάφορα άλλα που λέγονται, αλλά τον γνώρισε κατόψιν. Είχαν πάει, είχαν μιλήσει στο Εθνικό Θέατρο, επίσκεψη, στην Επίδαυρο μετά που τον είχαν ξαναδεί. Η υπερβολή και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε όλοι αυτοί. Χωρίς να τους ενδιαφέρει καθόλου αν θα εκτεθούν, αν θα γίνουν ρόμπες, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Να πάμε να ψωνίσουμε, γιατί άλλαξε το καλάθι σήμερα, Τετάρτη, δεν αλλάζει. Έχουν ανακοινωθεί τα νέα προϊόντα, έχουν έρθει κάτι καινούργια μακαρόνια, μια μάρκα πάρα πολύ ωραία. Ναι, το επέλεξα, ναι. Σας βοήθησε? Όχι βέβαια, δεν φαινόταν τίποτα. Άμα δεν έχεις γυαλιά δεν βλέπεις. Βέβαια να τα ξεχωρίσεις και τα προϊόντα δεν είναι τα προϊόντα που θέλουμε εμείς. Αυτά είναι προϊόντα άγνωστα, σημάστε όλα δικά τους. Δεν είναι κανένα επώνυμο προϊόν να πεις ότι κάτι είναι. Δεν είναι μακαρόνια μίσκο, ας πούμε. Είναι μακαρόνια ζάσταβα. Δεν είναι μακαρόνια μίσκο, ας πούμε. Είναι μακαρόνια ζάσταβα. Είναι είναι μακαρόνια ζάσταβα. Α, πολύ ωραία είναι αυτά. Αυτά τα ζάσταβα να τα τρώτε αλόλιο. Με λάδι βαλβολίνη. Κανονικά. Είναι τα μακαρόνια ζάσταβα. Είναι ένας πολίτης που τον πέτυχε η κάμερα. Σαλεμένοι όλοι. Εκτός. Στα κάγκελα είναι. Και μόλις βρουν κάμερα, ό,τι του έρθει του καθενός, όπως το έχει σκεφτεί μέσα του, είναι τέτοια η κοροϊδία που τρώει, τέτοιο το δούλεμα και τέτοια η παπάντζα, που ο καθένας αντιδρά με έναν ψιλοαντίστοιχο τρόπο. Και τώρα διάλεξε, σε αντιπαράθεση με τη Μίσκο, να βάλει τα μακαρόνια ζάσταβα. Τα οποία μάλλον έχουν μπει στο καλάθι του Άδωνη. Εμείς εδώ ως μίζεροι κάθε μέρα ασχολούμαστε με αυτά, μεγεθύνουμε τώρα κάτι μικρό λεπτομέρειες, ή μέχρι χτες που είχαμε και το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έκλεισε. Όπως μάθαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη με τη βοήθεια της Φωτίου, είμαστε μίζεροι που τα παρακολουθούμε. Όμως στη χώρα γίνεται μια κοσμογονία. Μας το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και χτες και προχτές. Θα ακούσουμε λίγο ποια ακριβώς κοσμογονία, θα την τεκμηριώσουμε, ποια κοσμογονία υπάρχει στη χώρα. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εν μέσω της δυσκολότερης διεθνούς συγκυρίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συντελείται μια κοσμογονία. Από τρόφιμα, από ενέργεια, το βλέπουμε. Εξάλλου και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το βλέπουμε και στα τρόφιμα. Το γάλα, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει αυξηθεί τουλάχιστον 10 λεπτά. Συντελείται μια κοσμογονία. Θα κόψω με κάτι άλλο, να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί αυτό που διαμαρτύρεται είναι μόνο το στομάχι. Συντελείται μια κοσμογονία. Πήρα κάποια βερίκουκα που έκαναν 7 ευρώ το κιλό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε πόσο ακριβά είναι όλα. Μια κοσμογονία. Θα ύψη σου λέω, Κολοκοθάς μας. Κάθε μέρα ξεκινάς και λογαριές. Πόσα έχεις κάνει και πόσα σε έχουν μείνει. Μια κοσμογονία. Ένας γιατρός για 90 και 100 άτομα. Το Σάββατο ήταν ένας ειδικευόμενος για 3 κλινικές. Δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Συντελείται μια κοσμογονία. Όλο το τριήμερο, όλο το Σαββατοκύριακο έπεφτε συνεχώς το οξυγόνο από τους ασθενείς. Μια κοσμογονία. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Σερών έχει πρόβλημα ακόμα και στη σύντηση. Και έχει κοπεί το ψάρι, έχει κοπεί το κρέας. Στην Ελλάδα, εν μέσω της δυσκολότερης διεθνούς συγκυρίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συντελείται μια κοσμογονία. Ο συμφοιτητής μας δεν βρήκε θέση να κάτσει όπως προαναφέραμε και αναγκάστηκε να κάτσει στο περβάζ. Ήταν ανοιχτό το παράθυρο και γι' αυτό με μια λάθος κίνηση μπορείς να βρεθείς στο κενό όπως δυστυχώς έγινε. Μια κοσμογονία. Το σχολείο μέσα στο νερό. Τα παιδάκια τα σώζουμε. Τα σώζουμε. Θα μην πνιγούμε. Μια κοσμογονία. Τζιτζιφιές. Μια χαρά είναι. Όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε το δρόμο και την υπόγεια διάθεση. Τη φτιάξανε με τις καλύτερες μελέτες. Ουστ λαμόγια. Συντελείται μια κοσμογονία. Θα μας κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Στην Ελλάδα, εν μέσω της δυσκολότερης διεθνούς συγκυρίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συντελείται μια κοσμογονία. Το 20 μείναμε μέσα. Το 21 μείναμε ασφαλείς. Το 22 μείναμε βενζίνη. Το 23 θα μείνουμε από φαγητό. Και θα απαντούσα εγώ. Υπάρχουν τα μακαρόνια ζάσταβα. Δεν θα πεινάσει κανείς. Είναι πάρα πολύ φτηνά από ό,τι μας πληροφορούν εδώ διάφοροι ακροατές. Είναι φτηνά τα μακαρόνια ζάσταβα και πολύ γευστικά. Κοσμογονία λοιπόν, έτσι το βλέπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βάλαμε και κάποιους συμπολίτες μας από διάφορες στιγμές της πρόσφατης πέρυσι και φέτος ελληνικής και νεοελληνικής ιστορίας, οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετική άποψη ή συνηγορούν στην κοσμογονία που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται εκλογές, για να εγκρίνουμε την κοσμογονία, να υπάρχει και δεύτερο μέρος της κοσμογονίας ή και τρίτο και τέταρτο κύκλος, όπως είναι τα σύριαλ του Netflix. Και το δίλημα στις εκλογές που έρχεται είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ιδιαίτερο και μας το περιγράφει πολύ γλαφυρά ο Πρωθυπουργός μας. Και ο μηχανισμός αυτός καλείται τώρα να ετοιμαστεί και να δώσει τη μεγάλη μάχη για τις εκλογές του 2023. Το κεντρικό δίλημα είναι σαφές. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε από πίσω. Το κεντρικό δίλημα είναι σαφές. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε από πίσω. Μπροστά ή θα γυρίσουμε από πίσω. Είμαι σίγουρος ο ελληνικός λαός, ο σοφός ελληνικός λαός, και σε αυτό το δίλημα θα δώσει την καλύτερη απάντηση. Όπως έχει κάνει σε όλα τα διλήμματα του παρελθόντος, που περίπου έτσι ήταν, όπως το περιγράφει τώρα εδώ, ετούτος ο Πρωθυπουργός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1080-880. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας είναι η διευθυνσή του radio@parapolitika.gr.

γίνονται έργα στο ελληνικό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνονται έργα στο ελληνικό, γιατί θα τον αναγκάσει τον Άδωνη που είναι απέναντι να του πει αυτό το πράγμα. Και το συνέχισε απλά επειδή ήταν ενοχλητικός, το κόψαμε εμείς. Δεν ξέρω αν τα έργα είναι σωστά, αν πρέπει να γίνει το καζίνο, όλα αυτά τα έχουμε πει. Αλλά αυτή τη στιγμή ότι γίνονται έργα στην περιοχή, γίνονται. Είναι δεδομένο. Ο Σκουρλέτης του λέει ότι δεν γίνονται έργα στο ελληνικό και τον κάνει στο κάδρο εκείνη τη στιγμή σωστό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να υπερασπίζεται κάτι που συμβαίνει τόσο απλά και τόσο ορατό. Τι κάνουμε εμείς εδώ, πάμε να πούμε εκεί στα ντουγάνια του ΣΥΡΙΖΑ πώς πρέπει να λειτουργούν στα πάνελ και στα υπόλοιπα. Χαμένος κόπος. Νομίζω ότι τα έχουν πει και άλλοι, αλλά δεν αλλάζει με τίποτα όλο αυτό. Οπότε φεύγουμε, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα πρώην στέλεχος της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χαϊκάλης, ο οποίος χθες έκανε, όπως ξέρουμε όλοι, τον ακούσαμε με την πρόβλεψη των άστρων να λέει, να εξηγεί τη συμπεριφορά του, την εγκληματική του μύχου στον Κολονό και να λέει ότι είναι θέμα άστρων, συναστριών και διαφόρων άλλων παραμέτρων αστρολογικών. Σήμερα το συνέχισε γιατί βγαίνει κάθε πρωί και είπε για τις προβλέψεις, άλλη μια πρόβλεψη πολύ σημαντική που είχε κάνει. Οι συνάδελφοί σας σας στηρίζουν, σας παίρνουν να σας πούν, ξέρω εγώ, θα με βοηθήσεις, κάνουμε τον αστρολογικό χάρτη. Εντάξει, σε κάποιους έχω πει, σε κάποιους άλλοι δεν με ρωτάνε. Θυμάμαι την περίπτωση τότε στο θέατρο που είμαστε με τη Μαρίνα Τιμψάλτη, το τελευταίο δηλαδή που κάναμε πρόβες για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ, λόγω του κλειστήκαμε πάλι από τον κορονοϊό, που κάναμε πρόβα και έλεγα στον Πέτρο Τζούλια ότι ξέρεις κάτι, τσάμπα κόπος, 16 Οκτωβρίου θα έχουμε κλείσει. Και 15 κλείσαμε, ναι. Ορίστε, που περιμένουμε από τον Τζιόδρα, περιμένουμε από τον Κικίλια, περιμένουμε από τον Μπλεύρ και τον Μητσοτάκη να μας πούνε πότε θα κλείσουμε για την καραντίνα. Δεν παίρναμε τηλέφωνο το Χαϊκάλη, που τα ξέρω όλα αυτά. Φαντάζομαι ξέρει και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα λέει. Τα βγάζει σιγά-σιγά και μιλάει κυρίως για το παρελθόν. Ήξερε πότε θα γίνει η δεύτερη καραντίνα. Ενώ όλοι εμείς ήμασταν σίγουροι δεν θα υπάρξει δεύτερη καραντίνα. Δεν το συζητούσε κανείς πουθενά στον πλανήτη. Δεν είχαν δώσει δείγματα ότι θα ακολουθήσει και η δεύτερη καραντίνα. Αυτά με τα πάρα πολύ ωραία. Λαός τώρα, τι λαός. Ένα άτομο είναι μέρος δεύτερον. Η Ελένη Ρουκά είμαι, Αποστόλη. Καλώς τα καπαμά μου, τα δυο. Τι γίνεται, βρε, πώς χασήκαμε. Καλά, μωρή, έτσι είπαμε. Τι να πούμε, χασήκαμε. Σου συνέβη κάτι. Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν. Αλλά θέλω και μια δικαιολογία. Όταν χανόμαστε, κάτι να γίνει. Χωρίς λόγο. Δεν σε έπαιρνα τόσο κι. Ρε, Ελένη, αποκτηνωθήκαμε τελείως τώρα. Τι είναι αυτό, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι. Αλήθεια, Αποστόλη, μ' αγαπάς. Μα είπα, εγώ σ' αγαπάω. Όχι, ρε, παιδί, εντάξει, είμαστε φίλοι τώρα, εντάξει. Αυτό το ξέρεις, φίλοι σου γαμπάνε και το καντήλι. Αλλά ρε, παιδί μου, να έχει ένα λόγο. Πες μου ότι κάτι έγινε. Είχες πάει στο χωριό και άρχισες να έρθεις. Κοίτα, τι να σου πω. Λέω, αποφάσισα σήμερα να σε πάρω, να περάσω το μήνυμα κι εγώ. Έχεις μήνυμα συγκεκριμένο. Ναι, φωνάζω, ξυπνήστε, ναρκωμένοι, βολεμένοι. Μωρή, αυτό είναι το παλιό μήνυμα, δεν έχεις καινούριο τόσο καιρό. Έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή. 28 Οκτωβρίου 1940. Άργησες λίγες μέρες. Είναι κοροϊδία η παρελάσεις. Είναι κοροϊδία. Τώρα πρέπει να πεις για 17 Νοέμβρη, άμα θες. Τι κοροϊδία είναι η παρελάσεις. Εδώ έχουμε γερμανική σκλαβιά και γιορτάζουμε τη ελευθεριά μας από τους Γερμανούς. Δεν πιστεύω να νοσηλευώσουν τόσο καιρό. Ορίστε. Νοσηλευώσουν. Κοίτα, είπαμε να είμαστε φίλοι, να μην προσβάλλει. Δεν σε προσβάλλω, λέω πως κόλλησες κανένα κορονοϊό, αυτό εννοώ. Α, όχι, εγώ εντωμεταξύ έτσι κι αλλιώς είμαι σε καραντίνα, γενικώς. Χρόνια πριν τον κορονοϊό. Είμαι σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Α, γιατί. Ξέρεις, δεν έχω εμβολιαστεί, δεν έχω κάνει τα εμβόλια. Απίστευτο. Και... θα έλεγε κανείς ότι εσύ θα ήσουν η πρώτη που θα πήγαινε. Γιατί όμως. Βρε, είναι αμαρτία τα εμβόλια. Α, είναι κορονοϊός. Μια οπτική που δεν είχαμε πάρει. Ναι. Ο κορονοϊός είναι τιμωρία Θεού πρώτον και κύριο. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά με την τιμωρία Θεού, το θέλημα Θεού, εμείς την τιμωρία δηλαδή, θα πρέπει να την υποστούμε. Κοίτα, είναι αμαρτία να κάνουμε τα εμβόλια, γιατί πρώτον δεν είναι δοκιμασμένα και. Άμα είναι τιμωρία Θεού, είναι και αμαρτία μαζί, δεν γίνεται. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι αμαρτία. Φάσκουμε, αντιφάσκουμε νομίζω. Αποστόλοι, ξέρεις πόσοι έχουν πεθάνει λόγω εμβολίων. Ναι, αλλά μπορεί να ήταν θέλημα Θεού, να θέλει ο Θεός να τους πάρει κοντά του. Γιατί πάμε κόντρα. Κάνει εμβόλια και έχουν πεθάνει. Δεν ακούσεις, λέω, λόγω εμβολίου. Πεθάνανε, πού πήγανε. Το κατάλαβες, η πρόβλημα. Α, γιατί η πάυση αυτή. Δεν ξέρεις. Ελένη, πού πήγαν αυτοί που πεθάνανε. Ή στην κόλαση ή στον παράδεισο. 50-50. Άρα το 50% μπορεί να είναι θέλημα Θεού ή μια περίπτωση. Άμα είναι θέλημα Θεού, γιατί πάμε κόντρα. Μήπως δεν πιστεύουμε, δοκιμάζεται η πίστη σου τώρα. Και Αποστόλη, προτρέχεις. Γιατί προτρέχω. Γιατί κάτσε να σου πω. Α, έχεις κάποια πληροφόρηση. Πες μου. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι όλα αυτά τα εμβόλια έχουν μέσα ιστούς. Αράχνης. Από αγέννητα. Από εύρια, από εκτρώσεις. Α, πού βρέθηκαν αυτοί οι ιστοί. Ναι, είναι το αίμα Ρενέι, δεν το ξέρω. Α, είναι από αυτό που λέει αίμα Ρενέι, δάκρυα κυδρότας. Αίμα Ρενέι, δάκρυα κυδρότας. Μέσα σου λέω υπάρχουν έμβρια από εκτρώσεις. Καλά, οι Κινέζοι τα τρώνε αυτά τα έμβρια, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έτσι τρώνε οι Κινέζοι τα έμβρια. Να το τον ιστό μέσα, το δάγκωσε και ο άλλος ο Παγκολίνος. Γαμήθηκε μετά, εντάξει, δεν θέλει και πολύ, σε καταλαβαίνω. Μεγάλη αμαρτία να κάνουμε τα εμβόλια, είναι μεγάλη αμαρτία, ο Θεός δεν το θέλει. Τα εμβόλια είναι του σατανά, του διαβόλου και ντροπή στο Μητσοτάκι, είναι εγκληματικό. Καλά, καλά, να σου πω λίγο τώρα. Μητσοτάκι, Γερμανός προδότης, δοσύλλογος, πουλημένος. Μη λέτε τέτοια, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να σου παρακολουθούν το τηλέφωνο τώρα. Δεν με νοιάζει και με παρακολουθούν. Ας τον Άδωνη κι εσύ. Προσωπικά δεν με νοιάζει να παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο καθόλου. Να σου πω λίγο, εσύ που κάνεις παρέα με αυτούς τους πυθίκους που δεν εμβολιάζονται, μη σου δώσουν καμιά ευλογία τους και την νομίζεις για καλή. Εσύ μάλλον τα έχεις κάνει τα εμβόλια. Εγώ είμαι αμάρτησε μαζί μου κέλα φάση. Αμάρτησε μαζί μου κέλα. Δηλαδή τι να κάνω, μην πεις ψέματα, τα έχεις κάνει. Δεν θα πω, δεν θα πω, το έκανα, αλλά επειδή θεώρησα ότι είναι θέλημα Θεού, λέω θα κάνω το θέλημα του Θεού. Το έκανα. Και δεν είχες καμία παρενέργεια, τίποτα. Έχει αρχίσει να μου σηκώνεται λίγο παραπάνω. Κοίτα, παρενέργεια σου λέω, επειδή είσαι γερός, υγιής, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό δεν ξέρω, πάει και καλά έχεις το αίμα εκεί πολύ. Σημασία μεγάλο... έχει ότι ένα παλτουδάκι, άμα θέλω να το κρεμάσω, έχεις, το καταφέρνω. Έχεις μεγάλο νοσοποιητικό. Αλλά όχι γούνα, βαραίνει πολύ, δηλαδή κάτι πιο ελαφρύ. Έχεις μεγάλο ανοσιοποιητικό. Σύστημα. Έτσι το θεώρησα και εγώ ότι είναι ανοσιοποιητικό. Κατάλαβες το σύστημα. Είναι. Αλλά όσοι δεν έχουν μεγάλο. Είδες που παίζει ρόλο το μεγάλο τελικά. Να το, το ήξερα. Δυστυχώς και είναι θέλημα Θεού. Λοιπόν, Ελένη, πρέπει να σε κλείσω. Κοίτα, φωνάζω. Κάτσε, Μωρή Λουκά. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ναρκωμένοι, βολεμένοι. Ξυπνήστε. Πέρασε το μήνυμα. Γεια. Γκρίζουν τα κόκαλα το του Μακρυγιάννη. Γκρίζουν τα κόκαλα του Μακρυγιάννη. Μπαρμπαγιάννη του Κανατά. Κρίζουν τα κόκαλα. Δεν είστε Έλληνες, μωρέ, σήμερα. Έχετε πάθει μετάλλαξη. Δεν βγαίνουν όπως παλιά οι Έλληνες, Ελένη. Δεν βγαίνουν όπως παλιά που είχαμε γνήσιους. Τέλος πάντων. Το χρήμα στο μαμονά. Φτάνει, μωρή, πώς φτάσουμε στο μαμονά, μωρέ. Μαμόα λέγεται. Τζέισον Μαμόα, αυτός ο καβγιάρης με τα βυζιά, ναι. Προσκυνημένοι στους Γερμανούς, ρε. Είστε βολεμένοι στον καναπέ, ρε. Δεν βγαίνετε στον δρόμο, ρε. Βγήκαμε, μωρή, στον δρόμο προχθές. Πού είσαι, καραντίνα, ξέχασα. Λοιπόν, είναι αυτό. Άντε, μωρή, Λουκά, τα λέμε, γεια. Εδώ, άντε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Άντε, ναι, θα ξυπνήσουμε, γεια. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Είναι μέχρι να το κλείσω, κατάλαβα. Ναι, ξυπνήστε, εγώ φωνάζω και κλείσω ποτέ σε αυτό. Ξέρω, ξέρω, θα κάτσω λίγο. Ξυπνήστε, τι μου λες, εδώ πέρα ξέρεις πως. Όπα, μην με το χαλάσει, πάμε στο ξυπνήστε, γεια. Εγώ φωνάζω, λέει, και εσύ κλείσ' το όποτε θες. Αυτά με τη Λουκά, η επικοινωνία με το λαό ήταν μονοθεματική, λογικό, αραιά και που μας θυμάται και περνάει τα μηνύματά της πολύ σοβαρά, όπως και των υπολείπων εδώ που έχουμε πολιτικούς, υπουργούς και διάφορα τέτοια. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, διότι αύριο είναι 17 Νοέμβρη, σήμερα είναι 16 και σαν σήμερα, 16 Νοεμβρίου του 1973, είχε ξεκινήσει η εξέγερση του Πολυτεχνείου από τις 15. Στο Πολυτεχνείο, όργανα της Χούντας δολοφόνησαν τον 17χρονο τότε Διομήδη Κομνηνό, μαθητή Διομήδη Κομνηνό. Ήταν νύχτα της 16ης Νοεμβρίου, βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο, ενώ λίγο πριν είχε συμμετάσχει και στις κινητοποίησεις στην νομική. Μεταξύ 9.30 και 11 το βράδυ βρέθηκε στη διασταύρωση των οδών Μάρνης και 3 Σεπτεμβρίου μαζί με άλλους συμμαθητές του, μεταφέροντας τραυματίες με κίνδυνο της ζωής του. Δολοφόνοι της Χούντας από τη φρουρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης τον σημάδευσαν από κοντινή απόσταση, 10 μέτρα. Η σφαίρα τον βρήκε στην καρδιά. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Το όνομα του Διομήδη Κομνηνού το ξέρουμε όλοι από τις σχολικές γιορτές και μετά όταν μιλάμε για το Πολυτεχνείο. Είναι ο πρώτος νεκρός των γεγονότων τότε, του 1973. Όταν η Χούντα έβγαλε ανακοίνωση τις επόμενες μέρες έλεγε μεταξύ φωνευθέντων είναι και ο Διομήδης Κομνηνός ετών 17 με βεβαρημένο παρελθόν, μια κλασική τακτική των κυβερνώντων, είτε είναι Χούντα είτε Δημοκρατία, που ρίχνουν σε αυτόν που έχει φύγει, σε αυτόν που έχει συλληφθεί, πάρα πολλά του φορτώνουν διάφορα. Ο συγγραφέας τότε Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής είχε γράψει γι' αυτό το βεβαρημένο παρελθόν. Βεβαίως είχε βεβαρημένο παρελθόν ο Διομήδης. 5 χρονών στους ώμους του πατέρα του φώναξε για ελευθερία στην Κύπρο. 10 χρονών ξυπόλυτος με μια φέτα ψωμί στην τσέπη βάδιζε στην πορεία της ειρήνης. Στα 12 ζητούσε δημοκρατία. Στα 17 με ένα πλακάτ στο χέρι έγραφε ψωμί, παιδεία και ζητούσε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Θα ακούσουμε τον πατέρα του Διομήδη Κομνηνού, Γιάννη Κομνηνού. ότι κάτι θα συνέβαινε, έβγαινε συμπερασματικά από το γεγονός ότι δεν είχε επιστρέψει το απόγευμα της Παρασκευής σπίτι, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα είχε γεμίσει τα κρυγόνα και ακούγονταν να πέφτουν σφαίρες παντού. Συνεπώς, πολύ γλίγορα η ανησυχία μας πέρασε και έγινε αγωνία. Πανηλημμένα τηλεφωνήματα στο σπίτι, στη μητέρα του, εγώ ήμουν στη δουλειά μου, δεν έχει επιστρέψει. Κάτι συμβαίνει, ευχόμαστε να έχει συλληφθεί. Ευχόμαστε να μην έχει τραυματιστεί. Και φυσικά ο νους μας δεν πήγαινε στο ότι έχει σκοτωθεί. Πέρασε νύχτα ξάγρυπνη. Αυτά είναι απλά πράγματα. Σε όλους θα μπορούσαν να συμβούν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και από την άλλη μέρα το πρωί, ξημερώματα, σηκώθηκα και έτρεχα σε διάφορες μεριές να τον βρω. Και πριν απ' όλα στα νοσοκομεία. Κάποιο δελτίο ειδήσεων, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, δεν το είδα, ανάγγειλαν τα ονόματα των πρώτων νεκρών. Το άκουσαν άλλοι φίλοι και με πήραν δύο τηλέφωνο. Ένας από την Αθήνα και ένας από τη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος με αναφιλητά μου είπε: «Κάτσε κάτω, θα σου πω μια είδηση». Φοβερή, φρικτή. Από την άλλη κιόλας μέρα, με το ξημέρωμα, άρχισα να τρέχω στις στρατιωτικές αρχές. Έφτασα τέλος πάντων στην οδό Μασαλίας, ήταν εκεί τότε το νεκροταφείο. Οπότε έπρεπε να γίνει η αναγνώριση του πτώματος. Με οδήγησαν στο θάλαμο με τα ψυγεία, τράβηξαν ένα σιρτάρι και έβγαλαν κατεψυγμένο το γιομίδι. Γυμνός φυσικά, με ανοιχτά μάτια και στο στήθος του η σφαίρα. Γύρω-γύρω πυρίτης. Διατήρησα μία κτηνώδη ψυχραιμία και ζήτησα ένα ψαλίδι. Τι το θέλετε? Να κόψω μια τούφα από τα μαλλιά του. Έσκυψα, φίλησα το γιο μου στα μάτια του και στην πληγή του και αποχώρησα. Ένας αστυνομικός μου λέει: «Αχ, αυτά τα παιδιά δεν ακούνε». Έσπευσα στις εφημερίδες και νομίζω είναι η μοναδική περίπτωση νεκρού όπου, αντί να πούμε τον θανόντα κυδεύομαι, πέρασα τον φωνευτέντα κυδεύομαι. Σφυρίζει στην ταράτσα η ζωστή. Αντωνοπούλου είναι, δεν είναι η Μαρία Φαραντούρη, το έχουμε συνηθίσει από αυτήν το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Αυλή, Μάνος Ελευθερίου, στίχη, Μίκης Θοδωράκης βεβαίως η μουσική. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Με στεναχωρείς όμως. Με στεναχωρείς που τα δάλια μου λείπεις. Με στεναχωρεί ο έρωτας σου αλήτης. Και εσύ δεν έρχεσαι. Ναι, ούτε σε να δεις τους ακροατές σου, αλλά αυτά που ακούω τώρα που λένε θα κόψει, θα κάνει, θα καταστρέψει κτλ. Αυτά είναι δεσμεύσεις του μνημονίου. Όποιος και να βγει από αυτούς, τα ίδια θα κάνει. Και την τρίζει η καρέκλα του Μητσοτάκη και λαδώνεται η καρέκλα του Τσίπρα ή κάποιου άλλου καραγκιόζη που δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει πολιτική. Έχουν υπογράψει για αυτά τα πράγματα. Κερδίζουν χρόνο. Αλλάζουν πρόσωπα και κερδίζουν χρόνο. Και δεν είναι... Ότι αυτό είναι καινούριο, ας πούμε, δεν γίνεται 500 χρόνια. Με την απέναντι πλευρά στο στόχαστο το λαό. Μπράβο. Και δεν ενώνεται το λαό γιατί κάνει υπομονή, λέει θα αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει και να του πάει στο κυνήγι. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άμα δεν ξεσηκωθεί ο κόσμο να σηκώσει τα πεζοδρόμια και να του μην πω τι είναι αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.